Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın veladet ayını geride bıraktık. O ay inşallah bizlerde Muhammedi kokuyu bırakarak gitmiştir. İnşallah bizlerde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının etkilerini istenilen oranda izlerini bırakarak bizleri terk etmiştir. O ay boyunca bizler buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakının bazı tablolarını anlamaya çalıştık. Bugün de yine asli derslerimize döneceğiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o ilk nesli, o örnek nesli, o pak nesli anlamaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız biz önceki derslerimizde aşere-i mübeşşerenin 9 şahsiyetini anlamaya çalışmıştık. Ve her bir İslam şahsiyetinden aslında hayatlarımızı inşa edecek bazı hususiyetleri öğrenmeye çalışmıştık. Bizler Hazreti Ebu Bekir'le sadakat ve sıdkı öğrenmiştik. Hazreti Ömer'le adaleti, rahmeti ve kuvveti öğrenmiştik. Hazreti Osman'la hayayı ve edebi öğrenmiştik. Hazreti Ali ile ilim ve cesareti öğrenmiştik. Zübeyir bin Avvam'la ihlas ve samimiyeti öğrenmiştik. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan emniyeti ve eminliği öğrenmiştik. Abdurrahman İbni Af'tan kabiliyeti ve dürüstlüğü öğrenmiştik. Sad bin Ebi Vakkas'tan hamiyeti ve hamaseti öğrenmiştik. O mübarek ellerde yetişen İslam'ın güzide insanları bize hayatın farklı yönlerinde örnek olabilecek bazı hususiyetleri öğretmişlerdi. Bugün de aşere-i mübeşşerenin 10. insanının hayat defterinin başındayız. Kim o insan? Said İbni Zeyd. Yüce bir insan, aynen diğerleri gibi önden giden atlılardan, ilklerden ve Allah Resulü'nün ilk halkasının neferlerinden. O da bize çok şey söyleyecek. O da bize hayatın belli noktalarında o yaşamış olduğu hayatı ile örnek olabilecek tabloları aktaracak. Ama Said İbni Zeyd'in diğerlerinden biraz farkı var. Farkı şu ki ne yazık ki hayatına diğer 9 insan kadar vakıf değiliz. Sessiz yaşamış, sessiz vefat etmiş bir İslam şahsiyetidir. Ama buna rağmen biz onun hayat defterinin sayfalarını adeta didik didik ederek hayatından hayatlarımıza izler taşımaya çalışacağız. Rabbim inşallah o bereketli hayattan bizleri de nasipdar kılar. Her ashabın hayat defterinin başına oturduğumuzda şu soruyu soruyorduk dostlar. O şahsiyetin, şahsiyetinin anahtarları ne? O İslam insanının şahsiyetinin anahtarı ne? İşte biraz önce sayarken o 9 insanı hayatlarından öğrendiklerimizi de söyledik birer kelimeyle. Peki Said İbni Zeyd bize ne öğretecek? Ve o şahsiyetiyle acaba neyin temsilcisi, neyin abidevi şahsiyeti oldu ki bizim hayatlarımıza bazı yönler aktaracak? Böyle bir soru ile Said İbni Zeyd'in hayat defterinin başına oturursak dostlar, şunu görürüz ki aslında Said İbni Zeyd'in öncesinde, yani babasından da alacağımız birçok şey var. Çünkü onun şahsiyetinin anahtarını bizatihi babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl açıyor. Daha risalet yokken, daha Allah Resulü yokken bir tevhid kahramanı olan Zeyd İbni Amr'ın hayat defterinin de başına gelmiş oluruz. Baba Zeyd, oğul Said. Bize imanımızın bir gereği olan önemli bir hususiyeti anlatacak, aktaracaklar. Nedir o biliyor musunuz dostlar? Müslümanın olmazsa olmaz vasfı olan teslimiyettir. Bu baba ve oğul bize teslimiyeti öğretecek. Ve bir Müslümanın nasıl teslim olacağını, nasıl teslim olması gerektiğini hayatlarıyla gösterecekler. Teslimiyetten bahsettiğimiz zaman aslında baba oğul bize bir İslam peygamberinin hayatını hatırlatacak. Ve o İslam peygamberinin şahsiyetinin anahtarının nasıl kendilerinde dirildiklerini bize ispat edecekler. Kim o İslam peygamberi? Teslimiyetten bahsedersek herhalde Hazreti İbrahim'den bahsetmemiz gerekiyor. İbrahim aleyhisselam Kur'an'ın adını andığı 25 peygamber içerisinde ya da adını anmadığı onlarca nebi ve resul içerisinde teslimiyeti hayatı ile doğrultmuş ve bir ömür bunu hayatı ile ispat etmiş güzide bir şahsiyettir. Hatırlayın Kur'an'ın anlattığı o sayfaları. Daha çocukken bir ilah arayışı var İbrahim aleyhisselamın. Aydan, yıldızdan, güneşten başlayan ve her defasında ben batanları sevmem, ben kaybolanları sevmem, ben yok olanları sevmem diyerek Rabbul Alemin olan Allah'ın kapısının önüne varışı. O kapıya varıp asıl yaratıcıyı bulduğu zaman da o kapının bir kulu olarak büyük bir teslimiyetle Allah'ın tevhid binasını o çağda ve çağlar üstü zamanlara taşıyacak kadar hayatında doğrultmasına şahit oluruz. Putlardan nefret edişini, kerih görüşünü putları, en sonda elindeki balta ile o putları kırışını ve Nemrud'un azap ateşine mahkum oluşunu, ateşe atılırken bile ben yandım diyerek atılışını, orada da bir teslimiyete şahit oluruz. İbrahim aleyhisselam hiçbir zaman şunu düşünmedi dostlar. En son anda Allah nasıl olsa beni kurtarır. Son anda ateş bana serin ve selamet olur. Hayır, o ateşe atlarken yandım diyerek atlıyordu. Öyle büyük bir teslimiyetle. O yandım diyerek atladığı için Allah da ateşi serin ve selamet kılıyordu. Bitti mi? Hayır. Mısır'a gidişini, hanımı Sare ile Mısır'ın firavunun karşısında yine büyük bir teslimiyet kahramanı olarak dimdik duruşuna şahit oluyoruz. Oradan Filistin'e gelişini, Hacer validemiz ile evlenişini, yıllar sonra evlat hasreti çektiği yüreğine Allah bir merhem olarak İsmail'i bahşedişini, yine Allah'a olan büyük bir teslimiyetin izharı olarak gencecik hanımını, küçücük İsmail'ini, toprağında ot bitmez, insan geçmez, su yok, böyle bir vadiye Allah emrettiği işi için terk edişini. Teslimiyet değil de nedir dostlar bu? O teslimiyetin izharını görüyoruz. Hacer ana soruyor, ey İbrahim, bizi kime bırakıp gidiyorsun? O da onlara teslimiyeti öğretircesine Allah'a deyip gidiş. Ve gün gelip bir babanın karşılaşabileceği en zor imtihan olan evladı ile sınanmanın en yücesini, en alasını bizatihi hayatında yaşayış. Keskin bıçağı eline alıp İsmail'in nazif boynuna sürüşünü, kesmesi için o bıçağın elindeki tüm gayretleri seferber ediş. Teslimiyet değil de nedir dostlar? O büyük bir teslimiyet kahramanı. İşte bir şahsiyetten bahsedeceğiz ki şimdi. İbrahim'in mektebinden yudum yudum teslimiyet ile büyümüş bir şahsiyetten. Zeyd İbni Amr ve oğlu Said. Gelin dostlar, fazlaca uzatmadan hayat defterlerinin başına oturalım. Oturalım da bu baba oğul bizlere bir Müslümanın, bir iman ehlinin nasıl teslimiyet göstereceğini öğretsinler. Bakıyoruz ki soy ağaçları 9. babada Allah Resulüne ulaşıyor. Zeyd İbni Amr, İbni Nüfeil, İbni Abdülüzza, İbni Rebah, İbni Abdullah, İbni Kurat, İbni Rezah, İbni Adi, İbni Kap. Kap'ta 9. babada Allah Resulüne ulaşan bir soy. Ama bu soy tanıdık bir soy ağacı. Bilmem hatırlayanlarınız oldu mu? İslam'ın büyük şahsiyetlerinden Hazreti Ömer'in soy ağacının aynısı. Çünkü İbni Amr ile Ömer'in babası Hattab kardeş. Nüfeil ikisinin de dedesi. Nüfeil'in İslam tarihinde de o gün Hicaz Yarımadası'nda da bilinen bir hususiyeti var. Nedir? Bu şahsiyet büyük bir hakemdir. Ömer'in adaletini bilmeyen yoktur değil mi? Dede Nüfeil de adalet ile tanınan bir şahsiyettir. O günün dünyasında Hicaz Yarımadası'nda. Hatta kaynaklarımız şöyle bir olay aktarırlar bize. Bir gün Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalip ile Ebu Sufyan'ın dedesi Harp İbni Ümeyye arasında bir tartışma oldu. Bir mesele hakkında aralarında bir sıkıntı oluştu. O bölgenin insanları dediler ki bu meseleyi Nüfeil'e götürelim. O çözsün. Onun vereceği hükme de hepimiz rıza gösterelim. Olay Nüfeil'e intikal eder. Nüfeil de herkesi memnun edecek bir karar verir. İşte dede Nüfeil böyle bir insan. Allah Resulü'nün dedesi olan Abdülmuttalip ile böyle bir hatırası var. Bu soy ağacına göre işte dostlar, Said İbni Zeyd Hazreti Ömer'in amcasının torunu. Bazı kaynaklar İbni Amr'ı atlayarak Zeyd ile Hattab'ı kardeş olarak gösterirler. Bu yanlış. Zeyd ile Hattab amca yeğendirler. Çünkü Hattab Hazreti Ömer'in babası, hem yaşça büyüktür biraz hem de Zeyd'in amcasıdır. Böyle bir soy ağacı var işte şu anda bahsedeceğimiz insanların. Allah Resulü ile 9. babada ama Hazreti Ömer'le böyle bir yakın insan. Zeyd İbni Amr dostlar bataklıkta bir gül gibidir o günlerde. Semadaki yıldızlar nasılsa Zeyd İbni Amr da Mekke'nin o kara zamanlarında gününü aydınlatan bir yıldızdır adeta. Nasıl olmuşsa putları kerih görmüş ve bir tevhid akidesine sahip olmuştur. O günler Mekke'de bir avuç insan var böyle. Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka İbni Nefel onlardan birisi. Ubeydullah İbni Caş onlardan birisi. Osman İbni Hüveyris onlardan birisi. Kadın şahir Zühre onlardan birisi. Zeyd İbni Amr da onlardan birisi. Bunlara hanifler deniyor. Hanif kendisini İbrahim'in dinine nispet eden insanlar. Ve Mekke'de o gün yaygın olan putları kerih gören tevhid akidesinin kendilerinden istediği düşünceyi hayatlarında doğrultmaya çalışan bir avuç insan. Özellikle bu insanların içerisinde Zeyd İbni Amr'ın bambaşka bir yeri var. Çünkü o başladığı tevhid mücadelesini en son kanıyla imzalayacak ve şehit olarak, muvahhid bir Müslüman olarak Allah Resulü daha risalet ile görevlendirilmeden Mekke'den çekip gidecek. Böyle bir insan işte Zeyd İbni Amr dostlar. Ve onun hayatına dair rivayetleri bize aktarır. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Esma binti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve onun yakın akrabası olan Amr İbni Rebi'a. Bu üç insan Zeyd İbni Amr için bize bazı bilgiler verir. Hayatlarına dair bazı izleri bizlere aktarır. Onlardan bir tanesi işte. Derler ki bu raviler, bu rivayeti edenler ara ara gözlerini semaya diker Zeyd İbni Amr. Ya Rabbidir, nerede kaldı? Ne zaman gelecek? Ne zaman yolumuzun rehberi olacak? Ne zaman bizi karanlıklardan aydınlığa taşıyacak? Kim o? Hazreti Peygamber. Allah Resulü'nü bekliyor Zeyd İbni Amr. Bilmiyor. Yanındaki insanın Muhammedul Emin'in gönderilecek son elçi olduğunu bilmiyor. Onun için de ara ara gözlerini semaya dikerek Allah'tan böyle bir talepte bulunuyor. Onu söylüyor. Ben diyor bir din biliyorum ki onun gelmesi çok yakındır. Gölgesi başımızın üzerindedir. Ama bilmiyorum ki ben o dine ve o dinin peygamberi olan son elçiye kavuşacak mıyım, kavuşmayacak mıyım? Bekliyor. Bir dinin geleceğinden haberdar. O dini Allah'ın son elçi kanalıyla insanlığa aktaracağından da haberdar. Ama bilmediği bir şey var ki acaba ben ona kavuşacak mıyım? Akrabası Amr İbni Rebi anlatır bize. Bir gündür Zeyd İbni Amr ile birlikte oturuyorduk. Bana dedi ki ey Amr, gel sana bir şeyler söyleyeceğim. Dedi ki bana, ben İsmail'in soyundan bir peygamberin geleceğini çok iyi biliyorum. Ben ona kavuşacak mıyım, kavuşmayacak mıyım onu bilmiyorum. Ama eğer senin ömrün olur da sen ona kavuşursan benden ona selam söyle. Vallahi ben ona inanıyor, onu tasdik ediyor, onu kabul ediyor. Bunu söyledikten sonra Zeyd İbni Amr, Amir İbni Rebi'a'ya gelecek olan peygamberin şemailine ait bazı bilgiler de aktarır. Tabi şehit olur gider. Yıllar sonra Amir İbni Rebi'a Allah Resulüne bu olayı aktarır. Ya Resulallah der. Bir gün Kabe'de otururken Zeyd İbni Amr bana şöyle şöyle dedi ve sana selam gönderdi. Allah Resulü selamını duyunca anında toparlanıyor. Ve aleyke selam ey Zeyd diyerek onun selamına yıllar sonra mukabelede bulunuyor. Ve en sonunda bir müjde veriyor Allah Resulü. Ben Zeyd İbni Amr'ı cennette eteklerini sürükleye sürükleye yürüdüğünü gördüm. Bir cennet müjdesi. Yıllar sonra oğlu Said o mübarek lisandan cennetle müjdelendiğine dair o büyük haberi alacak. Ama ondan önce Muhammed'i daha görmemiş, peygamber olarak kabul etmemiş baba Zeyd böyle bir müjdeyi alıyor. Amr İbni Rebi'a, Zeyd İbni Amr için böyle bir müjdeyi alınca seviniyor ve bu haberi oğlu Said'e ulaştırıyor yıllar sonra. Abdullah İbni Ömer bir rivayet anlatır bize dostlar. Daha ortalıkta risalet yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençliğinin zirvelerinde bir gün halalarının zoruyla Beldeh Vadisi'ndeki bir davete iştirak ediyor Allah Resulü. Hiç sevmezdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Düğünlere, eğlencelere, panayırlara hiç katılmazdı. Ama bugün şimdi aktaracağım rivayette halalarının zoruyla iştirak edip katılmıştır Efendimiz. Katılır bu bayrama, bir köşede oturur, hiç kimseyle konuşmadan sadece olanları seyreder. Zeyd İbni Amr da o gün, o panayırda, o bayramdadır. Yemekler ikram edilir Allah Resulüne, Efendimiz yemez. Aynı yemekler Zeyd İbni Amr'a da ikram edilir, o da yemez. İnsanlar ısrar eder ve sorarlar, neden yemiyorsun ey Zeyd? Zeyd orada söyler gerekçesini. Ben Allah'ın dışında başkaları için kesilmiş bir hayvanın etini yemem. Ben sizin gibi leş ve kan da yemem. Ben sizin taptıklarınıza da tapmam. Ben İbrahim'in dini üzerineyim. İbrahim'in dinindenim der. İlk kez Allah Resulü böyle bir sözü duyuyordur. Ve o gün öncesinde katılmamak için her türlü bahaneyi zorlayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün orada Zeyd İbni Amr'ı tanıdığından dolayı o davete katıldığına sevinecektir. O günden sonra da Zeyd İbni Amr ile Efendimiz Aleyhisselam arasında bambaşka bir muhabbet, bambaşka bir bağ gelişir. Ama ne o biliyor, ne Allah Resulü biliyor. İkisinin de aynı yolun yolcuları olduklarından birbirlerinin haberi yok. Yıllar sonra öğrenecek ama iş işten geçecek. Allah Resulü o gün, o davette Zeyd İbni Amr'ın yapmış olduğu o davranışı bir ömür boyu unutmayacak. Ve o günden sonra Zeyd İbni Amr Mekke'nin sokaklarında insanları tevhide davet etmek için gayret gösterecek. Putları kerih gördüğünü her yerde haykıracak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan yıllar önce Mekke'nin sokakları onun lisanı ile La ilahe illallah sözünü duyacak. Sadece bu mu? Hayır. Putları kerih gördüğü gibi dostlar, o gün Mekke'de yaygın olarak yapılan bir uygulamaya da karşı çıkacak. Kızların diri diri gömülmesi. Defaatle gidecek, kızlarını gömmek isteyen babaların yanına yalvaracak, yakaracak, onları ikna etmeye çalışacak. Eğer ikna etmezse en son şu teklifte bulunacak. Ne olur? Verin bana, ben besleyeyim, ben bakayım, bila bedel, bedelsiz olarak. Yıllarca besleyeyim sizin kızlarınızı, yeter ki öldürmeyin. İstediğiniz zamanda gelin benden kızlarınızı geri alın. Onlarca kız çocuğunu Zeyd İbni Amr böyle bir gayretle kurtaracak. Adeta o günler vahyin dilini konuşuyor. Daha ortada Kur'an yok ama Zeyd bin Amr vahyin dilini konuşuyor. Bi'eyyi zenbin kutilet diyor. Hangi suçtan ötürü bu çocukları öldürüyorsunuz diyor. Peki ortada Kur'an yok. Zeyd bin Amr bu dili nereden buldu? Allah'ın baktığı yerden bakıyor. Allah'ın baktığı yerden bakan Allah'ın gör dediğini görürdü. Zeyd bin Amr Allah'ın gör dediğini görüyor. Daha risalet namına bir tek ayet nazil olmadan. O günden sonra da mücadelesini daha da fazlalaştırır. Yine Esma binti Ebu Bekir bize aktarır bir rivayet. Bir gündür sırtını yaslamış Kabe'nin duvarına gözünde yaş, Zeyd İbni Amr şunu diyor: vallahi bugün Kureyş içerisinde benden başka İbrahim'in dinine mensup olan bir tek insan yok. Tek başına. Onun için Allah Resulü bir gün Zeyd İbni Amr kendine sorulduğu zaman İbrahim Aleyhisselam için kullanılan bir ifadeyi kullanır. O tek başına bir ümmettir der. Tek başına. Mekke'nin bataklığında tevhid namına mücadele veriyor. Unutuldu mu dostlar? Hayır. O en büyük kapı olan Allah'ın kapısını unutmadığı için Zeyd İbni Amr da unutulmadı işte. Unutmayan unutulmaz düsturu ile. Yıllar geçti bakın aradan, biz şu anda Bisset'ten önce bir şahsiyetin hayat defterinin başındayız. Neden? Çünkü o unutmadı Allah. O Allah'ı unutmadığı için Allah da onun adını unutturmadı. Asıl olayı anlatır bize Abdullah İbni Amr. Bir gün der, birkaç koyun getirmişti Mekkeliler Kabe'nin avlusuna putlara kurban etmek için. Zeyd İbni Amr o kurbanlıkların putlar için kesileceğini görünce yüksekçe bir yere çıktı ve Kureyş'e şöyle haykırdı: ey Kureyş, Allah size koyunu yaratıp hizmetinize verdi. Ona zahmetsiz bir biçimde gökten su indirdi, yerden ot bitirdi. Şimdi siz bu koyunları Allah'a değil de kendilerine faydası olmayan taştan ve topraktan yapılmış şu cansız varlıklara mı kurban edeceksiniz? Bir anda ortam gerildi. Hazreti Ömer'in babası Hattab atıldı meydana ve Zeyd'e şöyle haykırdı: günlerdir senin sapıkça fikirlerine biz ses çıkarmıyorduk. Şu ana kadar da sükunet ile karşıladık. Ama bundan sonra sana söz hakkı yok. Öz amcası yeğeni Zeyd'e bunları söylüyor. Ve orada 2-3 tokat da patlatıyor Zeyd'in yüzüne. Hızını alamıyor. Hattab orada bulunan insanları da kışkırtarak Zeyd'in üzerine saldırtıyor. Zeyd orada tevhid adına bir miktar dayak yiyor. Onunla da yetinmiyor, şunu söylüyor Hattab: bundan sonra sana Kabe'ye girmek yasak. Kabe'ye girmeyeceksin. Ve yasaklıyor kendi öz yeğenine Kabe'ye girişlerini. Böyle olunca dostlar, büyük muvahhid, tevhidin yılmaz savunucusu Zeyd İbni Amr için yeni bir hayat başlıyor. O hayat yıllar sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatı olacak. Nedir biliyor musunuz? Hira Dağı'na gitmeye başlıyor Zeyd İbni Amr. Zaten kaynaklarımız vahyin inişine şahit olan Hira Mağarası'nı Allah Resulüne iki insandan birinin öğrettiğini söylerler. Ya dede Abdülmuttalib'in ya da Zeyd İbni Amr. Günlerce Hira Mağarası'nda, Hira Dağı'nda tevhid namına dolaşır durur Zeyd İbni Amr. Sadece geceleri herkesin yattığı bir zaman diliminde Kabe'ye gelir, ibadet eder. O ibadet sırasında da gözyaşları içerisinde, ya Rabbi ne olur gönder elçini de bize yol göstersin diyerek Allah'a duada bulunur. O günlerin birindedir işte dostlar. Gözyaşları içerisinde, ya Rabbi bilemiyorum, sana nasıl ibadet edeceğimi bilemiyorum. Ne olur bize elçini gönder diyerek dua edince içinden şöyle bir şeye karar verir: bendir en iyisi Şam illerine doğru gideyim de orada son olarak gönderilecek elçinin hususiyetlerine dair bazı din bilginlerinden bilgiler alayım. Ve bu kararla Şam illerine çıkar. Birçok yerde tevhid namına yolculukta bulunur. Bazen Hristiyan din bilginleriyle görüşür. Bazen Yahudi din adamlarıyla görüşür. Ama her görüştüğünden aynı cevabı alır. Nedir biliyor musunuz dostlar? O din adamları. Eğer kaynakları sahihse o din adamların da söyleyeceği şey doğru olacaktır. Ve onlardan birçoğu Zeyd İbni Amr'a doğru olan şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki ey Zeyd, aradığın şey doğru, aradığın yer yanlış. Doğru, sen son elçiyi arıyorsun. Biz de onu arıyoruz. Ama arayacağın yer burası değil. Arayacağın yer aslında senin geldiğin yer. Çünkü o gün hak ve hakikat namına hareket eden her bilginin vardığı kapı Muhammedül Mustafa'nın kapısıdır. Varaka İbni Nefel bir hakikat aşığıdır. O da arıyor. Her aradığı zaman bulduğu adres Faran dağlarıdır. Bulduğu adres Mekke'dir. Bulduğu adres Kureyş'tir. Bulduğu adres Abdülmuttalib'in soyudur. Ubeydullah İbni Cahş da arıyor. O da her zaman vardığı yer orasıdır. Zeyd İbni Amr bulmuştu. Zor olmuştu. Güç olmuştu. Ama en azından neyi nerede arayacağını bulmuştu. O Mekke'ye geri dönmeye karar verdi. Ve geri dönüş yolunda dostlar, Cüzamlılar diye bir kabilenin memleketinden, beldesinden geçerken bu kabile tarafından tutuklandı. Ve bu kabile, bu tevhid mücadelecisi, yüce şahsiyeti öldürmek için karar aldı. Ve şimdi ölüm yolunda Zeyd İbni Amr. Elleri havada, gözünde yaş. Ya Rabbi diyor, ben ondan mahrum oldum ama sen oğlum Said'i ona kavuştur. Ondan mahrum olduğu dediği zat gelecek son elçi olan Muhammedül Mustafa'dır. Yani Zeyd şunu söylüyor, ben varamadım Muhammed'e ama oğlum Said varsın ona. Duayı yapan o. O duaya icabet etmez mi? El mucib olan Allah. İcabet ediyor. Said İbni Zeyd'i Muhammedül Mustafa'ya hem de işin başında en yakını olarak kavuşturuyor ve onu Risalet Medresesi'nin en gözde talebelerinden biri olarak ediniyor Allah Resulü. Artık onun için böyle bir sayfa açılacak. Nasıl bir sayfaydı, nasıl imanla tanıştı? Kısa bir ara verdikten sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlar, Said İbni Zeyd'in babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl'in hayat defterinden kısmen hatıraları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Aslında Said İbni Zeyd baba Zeyd'in kabul olmuş bir duasıdır. O öyle bir ortamda, öyle bir zeminde Allah için, tevhid için canından vazgeçeceği bir anda Rabbine yakarmış. Ben mahrum kaldım ama oğlumu sen ona kavuştur diyerek Rabbine böyle bir niyazda bulunmuştu. Allah da onun duasını kabul edecek ve onu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınlarından biri edecekti. Ama onun öncesine gidelim isterseniz biraz. Ve bu kutlu aile ile ilgili bazı bilgileri de sizlerle paylaşalım. Babayı kısmen tanıdık. Said İbni Zeyd'in annesi kim? Annesi Fatıma binti Ba'ce. Huza kabilesine mensup bir hanım. Bu hanım da kocası Zeyd'in görüşlerini kabul ederek daha risaletten önce putları kerih gören bir kadın. Ve böyle bir kadın Risalet geldiği anda da oğlu Said Müslüman olur olmaz o da Müslümanlığı kabul ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik edip Müslüman olan bir hanım. İşte anne de böyle birisi. Dolayısıyla baba da muvahhid, anne de muvahhid böyle bir evde yetişiyor Said İbni Zeyd. O gün için Mekke'de herkesin mahrum olduğu bir ödülle. Herkes putlara taparak, putları kutsiyet olarak, kutsiyet atfederek yetiştikleri bir ev varken Said İbni Zeyd Allah'ın bir ikramı olarak tevhidin hakim olduğu bir evde yetişiyor. Peki bu evin başka meyveleri var mı? Başka kardeşleri var mı? Biz çok da fazla bilemiyoruz teferruatını ama Zeyd İbni Amr'ın iki çocuğundan haberdarız. İşte biri Said İbni Zeyd, biri de bir kız çocuğu olarak Atike binti Zeyd. Gerçi bazı kaynaklar Atike binti Zeyd ile Said İbni Zeyd'in annelerinin farklı olduğunu söylerler. Said İbni Zeyd'in annesi Fatıma binti Ba'ce, Atike binti Zeyd'in annesi ise Ümmü Kureys el-Hadremiye. Ama babaları bir olan iki kardeş, bir abi, bir kız kardeş. İkisi de aynı evde tevhidi soluyarak büyüyorlar. Onlar daha çocukken putları kerih görmüş, bir olan Allah'ı tevhidleyerek büyümüşlerdir. Ve bu çocuklar babalarının tevhid mücadelesine de şahit olmuşlardır. Babalarının Hattab ile olan mücadelesine şahit olmuşlardır. Babalarının hak arayışı namına Şam'a gidişine şahit olmuşlardır. Böyle bir ailede yetişiyor bu iki güzide yavru. Ve baba Zeyd iki evladına da isim verirken sanki şahsiyetlerinin anahtarlarını ya da şahsiyetlerinin tezahürleri olacak isimleri veriyor. Said biliyorsunuz dostlar, mutlu demek, saadetli demek, mesut demektir. Ve çok ilginçtir. Allah Resulü kendi medresesinde talebe olan her sahabiye isminin yanında bir lakap vermesine rağmen Said'e vermemiştir. Said'in ismi lakabı olmuştur. Neden? Çünkü o gerçekten mutlu olma gibi bir vasfı kazanan bir şahsiyettir. Böyle bir babaya sahip olmak mutluluk değil midir dostlar? Atike ise kelime manası güzel, nezih, temiz hanımefendi demektir. O da isminin layıkı olarak yıllar sonra bu isimden ne kadar nasiplendiğini aleme ispat edecektir. İşte bu iki evlat. İslam'ın yüz akı olacak biri kadın, biri erkek, iki İslam şahsiyeti. Bunlar büyüdükçe dostlar Mekke'de ayrı bir havayı teneffüs ettiklerini herkese ispat ettiler. Çocukluktan beri tevhid tevhid diyerek büyüdüler. Babaları Şam illerinde tevhid uğruna şehit oldukları zaman bu iki yavru, abi Zeyd 8-9 yaşlarında, kız kardeşi Atike 6-7 yaşlarındadır. O günden sonra anaları bunlara bakmış ve yine de düşüncelerine şirke ait bir şey girmesin diye gayrette bulunmuşlardır. 8-9 yaşı kabul edersek dostlar, Said İbni Zeyd'in miladi 591 yılında doğduğunu kabul etmiş oluruz. 591 yılını kabul edersek eğer Allah Resulü'nden 20 yaş küçük olduğunu da hesaplamış oluruz. Yani Said İbni Zeyd Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 20 yaş küçük, hidayetine vesile olan Hazreti Ebu Bekir'den 17 yaş küçük, amcasının oğlu Ömer'den 7 yaş küçüktür. Yaşını da böyle tespit ettiğimiz bu yüce insan çocukluktan beri tevhid tevhid diyerek büyümeye başladı. Yaş 17-18 oldu, annesi oğlunu evlendirmeye karar verdi. Hangi kapıya gitti biliyor musunuz? Hattab'ın kapısına. Hattab'ın kızı Fatıma'yı oğlu Said'e istedi. yani Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab'ı kendisine gelin olarak aldı. Ve artık Said amca oğluluğun yanında Hazreti Ömer ile bir de enişte kayın olmuşlardı. Yıllar geçecek, Hazreti Ömer de Atike validemize talip olacak. Onunla evlenecek, o da enişte kayın olacaklardı. Böyle birbirlerinin arasında akrabalık bağı da var. Atike İbni Zeyd için birkaç cümle söyleyip ondan sonra Said İbni Zeyd'e geçelim isterseniz dostlar. Bu hanım İslam tarihinde renkli bir hayatın sahibi olan bir hanımdır. Şairdir kendisi, dirayeti ile ilmi ile hem Mekke'de hem Medine'de öne çıkmış bir hanımdır. Ama bu hanımı aslında İslam tarihinde öne çıkaran daha farklı bir şey var. Nedir biliyor musunuz? Beş şehit hanımıdır bu. Beş defa evlilik yapmış, beşinde de kocalarını şehit olarak Allah'a göndermiştir. İlk önce Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ile evlenmiştir. Abdullah Mekke fethi sırasında Taif seferine katılmış, ayağından aldığı bir mızrak ile şehit olmuştur. Aradan bir müddet geçmiş, Hazreti Ömer'in küçük kardeşi Bedir'in kahramanlarından Zeyd İbni Hattab ile evlenmiştir. Zeyd İbni Hattab da Yemame Savaşı'nda şehit olmuş, o da şehit olarak hanımı Atike'yi terk etmiştir. Atike İbni Zeyd bir miktar evlenmemiş ve kendisinde bir uğursuzluk olduğunu vehmetmeye başlamış. Kiminle evleniyorsam o şehit olup gidiyor diye kendisini suçlamaya başlamış. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu hanıma talip olmuş. Ve amcasının torunu Atike binti Zeyd ile Hazreti Ömer evlenmiş. Yıllar süren bir evlilik yapmışlar. En son Hazreti Ömer Mecusi köle Firuz tarafından sabah namazı vakti mescitte suikaste uğradığı zaman Atike binti Zeyd de yine aynı mescitte namaz için beklemektedir. 3 günden sonra yaralı Ömer de şehit olup gidince Atike ben artık evlenmeyeceğim diye bir karar almıştı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Medine'de şöyle haykırıyordu: her kim şehadet istiyorsa halam Atike ile evlensin. Onun öyle bir kerameti var. Yastığına kavuşan şehadete kavuşuyor. Zübeyir bin Avvam bunu duyunca Atike binti Zeyd'e talip oldu ve onunla evlendi. Biliyorsunuz Zübeyir bin Avvam da bir kardeş kavgası olan Cemel'de şehit oldu. 4. eşi de şehit olarak gitti. Hazreti Hüseyin duymuştu Abdullah İbni Ömer'den Atike binti Zeyd'in böyle bir kerameti olduğuna. Ben evleneceğim demişti. Çünkü İmam Hüseyin şehadete aşık bir yürekti. O şehadeti şöyle tarif ediyordu: şehadet bir genç kızın boynundaki kolye gibidir. Ve şehadete susamış olan İmam Hüseyin Atike binti Zeyd'e sırf bundan dolayı talip oluyordu. Ve en son dostlar, Kerbela'ya İmam Hüseyin zevcesi Atike binti Zeyd ile birlikte gidiyordu. Atike binti Zeyd onu da, Seyyidül Şühedayı da, Şehidül Kerbela'yı da Kerbela'da Allah'a yolcu ediyordu. 5 hanım, 5 eş, 5 koca, 5'i de şehit. İşte Atike binti Zeyd böyle bir hanımdı İslam tarihinde. Gelelim abisi Said İbni Zeyd'e dostlar. Evliliği yaptıktan sonra Fatma binti Hattab ile anında Said İbni Zeyd amcasının torununa dini düşüncesini telkin etti. Ben dedi, Hattab'ın evi gibi putları kutsayan bir evin sahibi değilim. Ben onları kerih gören birisiyim. benim yastığımı paylaşan bir hanım da böyle olmalıdır. Fatma binti Hattab da aynen kocası gibi daha risaletten önce tevhide kavuşmuştu. Böyle bir ev, koca da, hanımı da risalet öncesi tevhidi elde etmiş mesut bir yuva. Miladi 610 oluyor. Sema'nın emini Cibril, arzın emini Muhammedul Emine, en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamı getiriyor. Allah Resulü daha ilk gün başlıyor işe. İlk gün 55 yaşındaki hanımı Hatice geliyor. İkinci gün 10 yaşındaki Ali geliyor. Üçüncü gün 16 yaşındaki Zeyd bin Harise geliyor. Ya dördüncü gün dostlar, 37 yaşındaki Allah Resulü'nün o güne kadar da yolunun yolcusu, sırrının sırdaşı olan Ebu Bekir geliyor. İlk iman eden 4 insan. Hepsi ilk, hepsi öncü, hepsi en öndekiler. Hazreti Ebu Bekir gelince Efendimizin yanına dur durak bilmiyor. Ya Resulallah diyor, bu iman ne kadar da güzel bir şeymiş. Ben isterim ki bütün Mekke iman ile tanışsın. Hayır diyor yolunun rehberi, hayır. Şimdi değil ey Ebu Bekir. Şimdi bu davayı üstlenecek yiğitler lazım bana. Gelince yük olacak değil, yük alacak adamlar lazım bana. Gelince dert olacak değil, derman olacak yiğitler lazım bana diyor. Özel adamlar getir diyor bana. Ve özel adamlar geliyor. Talha İbni Ubeydullah geliyor. Zübeyir bin Avvam geliyor. Abdurrahman İbni Af geliyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah geliyor. Osman bin Affan geliyor. Osman bin Mazun geliyor. Allah Resulü'nün yanındaki halka bir elin parmakların sayısınca. Hazreti Ebu Bekir çıkmış dışarıya, kimi getireyim bugün Allah Resulü'nün huzuruna, bunu düşünüyor. Kimi kimi diye düşünürken bir anda aklına komşusu Said İbni Zeyd geliyor. Öyle ya, Said İbni Zeyd dünden razı bu işe. Yıllardır babası Muhammedul Emin'i arayarak göçüp gitmedi mi? Onun uğrunda şehit olmadı mı? En ilk o layık bu işe diye onun evine doğru yürümeye başlıyor. O yürürken Said İbni Zeyd de ona doğru geliyor meğerse. Yolun bir yerinde buluşuyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir başlıyor anlatmaya. O anlattıkça Said gözyaşlarını tutamıyor. O anlattıkça Said ağlıyor. Said kendi içinden şunu diyor: konuşan Ebu Bekir değil, konuşan babam Zeyd'dir. Çünkü ikisi de aynı dili konuşuyor. İkisi de la ilahe illallah diyor. İkisi de putları kerik görüyor. İkisi de hiçbir suçları olmayan kız çocuklarının öldürülmesine karşı çıkıyor. Said diyor ki, ey Ebu Bekir, ne olur beni ona götür. Zaten bunu bekliyor Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir önde, Said İbni Zeyd arkada, Allah Resulüne doğru gidiyorlar. İçeriye girer girmez Said İbni Zeyd daha Allah Resulü'nün bir tek kelamına müsaade etmeden, bir tek kelamı onun mübarek lisanından çıkmadan konuşan Said oluyor ve şehadet getirerek iman ediyor. Ya 12. Müslüman ya 15. Müslümandır. İlklerden, öncülerden. 12 ya da 15. Anında eve koşuyor Said İbni Zeyd. İstiyor ki hanımı Fatma binti Hattab da bu şeyden nasiplensin. Onu da haberdar ediyor. Fatma binti Hattab da aynı gün kocasıyla birlikte o halkanın bir neferi oluyor. Artık zorlu günler başlıyor onlar için. Çünkü o gün Mekke'de Müslüman olmak, iman etmek, imanı bir köz gibi elde taşımaktır. O gün için iman etmek bedel ödemektir. O gün için iman etmek candan, canandan vazgeçmektir. Said İbni Zeyd de, Fatma Binti Hattab da bunlara göze alarak iman etmişlerdir. Onlar iman edip bu halkanın içerisine dahil olunca diğer Müslümanlardan biraz daha fazlaca tedbirli olmaları lazımdı. Neden? Çünkü Ömer gibi birisi vardı. Eğer Ömer duysa onların Müslümanlığını kimselere bırakmadan, Ömer gözlerinin yaşlarına bakmadan ikisini de öldürürdü. Görüyor ve bunu müşahede ediyorlardı. Leyla vardı, Lübeyne vardı, Zennure vardı, Amr İbni Rebi'a vardı. Bunların hepsi Hazreti Ömer'in zalim kırbacı altında o gün inliyorlardı. Öyle bir baskı görmüşlerdi ki Hazreti Ömer'den. Leyla ile kocası Habeşistan'a hicret etmeye karar vermişlerdi. Hazırlıklar için koca Amir pazara gitmiş, hanım Leyla da evde çantalarını hazırlıyor. O anda Hazreti Ömer içeriye giriyor. "Nereye gidiyorsunuz?" diyor Leyla'ya. "Senin elinden kaçıyoruz," diyorlar. "Bize yapmadığını bırakmadın. Artık dayanamıyoruz. Ben ve kocam Habeşistan'a hicret edeceğiz," diyor. Hazreti Ömer bir anda duygulanıyor. Daha Müslüman değil. "Gidin," diyor. "Allah yardımcınız olsun," sesi titreyerek. Leyla anlıyor. İmana Hazreti Ömer'in yüreğinden bir köprü açıldığını anlıyor. Kocası gelir gelmez ona bir müjde veriyor. Diyor ki, "Ömer geldi evimize. Gideceğimizi duyunca duygulandı, sesi titredi. Ben umuyorum ki Ömer Müslüman olacak." Amir inanmıyor. "Ey Leyla," diyor, "Ömer'in babası Hattab'ı hatırlıyorsun değil mi?" "Hatırlıyorum. Hattab'ın ölmüş eşeği kalkar, Müslüman olur, Ömer Müslüman olmaz. Çünkü o sadece Ömer'in kuvvet damarını görüyor, hiddet damarını görüyor. Ama Leyla kocasının aksine Ömer'in bir de rahmet damarının olduğunun farkında. O da rahmet damarını görüyor. İşte Fatma Binti Hattab ve kocası Said, Hazreti Ömer'in İslam'a olan bu hiddetini çok iyi biliyorlar. Bunu bildikleri için de gizliyorlar. Özellikle Ömer duymasın diye Müslümanlıklarını kimselerle paylaşmıyorlar. Onlar bunu yaparken dostlar, bir el vardır havada, o elin sahibi de dua etmektedir. "Allah'ım, bu dini iki Ömer ile kuvvetlendir." Duayı yapan Allah Resulü'dür. İki Ömer'den kastı, biri Ömer İbni Hattab'dır, biri Amr İbni Hişam, yani Ebu Cehil'dir. Dayı yiyen, ikisinden birini, biri için, hidayeti için Allah Resulü dua ediyor. Çünkü Efendimiz biliyor, Ömer'in Müslüman olması demek Mekke'nin yarısının Müslüman olması demektir. Bunun için de kız kardeşi Fatma'nın evine Allah Resulü'nün özel bir yatırımı var. Darul Erkam'da öğrenciler talim görürken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iki insanı Darul Erkam'a çağırmıyor, onlara özel bir öğretmen gönderiyor. Habbab İbni Eret gidecek, bu karı kocaya İslam'ı, ilahi kelamı, Kur'an'ı öğretecekler. Ve hatırlayın, Hazreti Ömer böyle bir talim sırasıyla o eve gelecek ve orada iman edecek. Efendimiz bunun planını yapıyor. Fatma'nın üzerinden Ömer'i kazanmanın yollarını arıyor. Ve sonunda da muvaffak oluyor. İyisi mi dostlar? Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu o muhteşem tabloyu bir dahaki derse bırakalım. Ve burada bu şeyle noktalayalım ki. Zeyd İbni Amr dostlar, baba, Said'in babası. Yıllar yılı tek başına mücadele verdi. Yanına yöresine bakmadı. Arkamdan kim geliyor bunu sormadı. Ben varım ve ben sorumluyum diyerek sadece önüne baktı. Ve büyük bir teslimiyetle kendi kulluk sorumluluğunu yerine getirmenin mücadelesini verdi. Yanlış mı yaptı dostlar, yoksa yanlış yere mi yatırım yaptı? En doğrusunu o yaptı. Balığa değil, Halık'a yatırım yaptı ve kazandı. Bugün kazanmak istiyorsak bizim yapmamız gereken de bu. Balıklara değil, o balıkların da sahibi olan Halık'a yatırım yapmak. Ona yatırım yapan unutmaz, unutulmaz, unutturulmaz. Rabbim onu unutmayanlardan eylesin. Onun yolunda eylesin. Onun yolunda mücadele verenlerden eylesin. Zeyd İbni Amr ve oğlu Said gibi teslimiyetle iman sahibi, İslam sahibi insanlardan eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana. Enilhamdülillahi Rabbil alemin.